مدبر یو سړی غلام ته وای چې زما د مرګ نه پس دی لکه ته آزادې. یو سړی غلام ته وای چې زه مړ شم زما د مرګ نه پس دی ته آزادې. بس دا اوس مدبر شو، دی به غلامي غلام بی، خو چې کله دی مړ شو بس آزاد شو، دی آزاد شو. نن سوال دا دی چې مړی ته ته ووایې چې زما د مرګ نه پس دی ته آزادې، نو دلته دوه مسلې دي: د دې مدبر خرڅول، د دې مدبر چا ته بخل، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو دا مسله درته کوي. حضرت امام صاحب او د هغه ملګري وایي چې لا یجوزو، د مدبر خرڅول دا جایز نه دی. بس غلام دی غلام دی چې کمې پورې مولا ژوندي وي، او چې هغه مړ شو بس آزاد شو. حضرت امام صاحب د هغه زیات دغه ډېر علما د سره ملګري دي چې د مدبر خرڅول دا جایز نه دی. یو دا مسله. ځینې خلک وایي جایز دی، لکه امام مالک صاحب، امام شافعي صاحب وایي جایز دی، امام بخاری صاحب غالبا میلان هم دې طرف ته دی چې دا جایز دی. دویمه مسله دا ده چې یو سړی مړی ته ووایي چې زما د مرګ نه پس دی ته آزادې، په خپل ژوند کې د دې خبرې نه دې رجوع کولی شي که نه شي کولی؟ الکه ما درته ویلي و چې زما د مرګ نه پس دی ته آزادې، خو زه پوه نه شوم دا خبره ما واپس واغشته، د دې خپلې خبرې نه واپس کېدی شي که نه شي؟ زیات علما وایي جمهور چې نشي واپس کېدی، بعضې علما وایي چې واپس کېدی شي. تاسو به وایئ چې دا مولا د خپلې خبرې نه نشي واپس کېدی، او دا مدبر چې دی نو خرڅول هم نشي، چاته به بخشش کې ورکول هم نشي. بابو بیع المدبر، دا بیع د بیع د مدبر، دا یو صورت دی چې په تا قرضونه یي قرضونه، یا ستا په کور کې بچي چې دی نو هغه نار دی نار، نو بیا د دې مدبر خرڅول جایز دی. ستا نور مال نشته، دی بچي دی نار دی، ستا نور مال نشته او په تا قرضونه دي، نو که دا مدبر بیا ته خرڅې نو داسې دي، د دې خرڅول دا جایز دی. ښه. حدثنا آدم بن أبي حازم قال حدث شعبته قال حدث عمرو بن دينار سمعت جابر بن الله قال حضرت جابر وی دا حدیث مخکې تیر شوی و چې اعتق رجل، از څو ځله دا تیر شو، اعتق رجل، آزاد که یو سړی، من نا چې هغه زموږ د کورنۍ د انسوارو نه و، اعتق رجل، آزاد که یو سړی، من نا زموږ نه، من نا چې دا سړی زموږ نه و، زموږ د انسوارو. که ستاسو خیال و موږ هلته ویلو د ده نامه ده ابو مذکور، ابو مذکور دته وایي. د آزاد که څوک آزاد که عبدن یومرې لهو چې د دو، دې سړی آزاد که یومرې چې د دو، او څنګه آزاد که اندو برین د خپل ځان نه رستو. دقه سې ورته وایي چې زه مړ شومه زما د مرګ نه پس دی ته آزادې. د دې سړي نامه ده ابو مذکور، د دې غلام نامه ده موږ مخکې ویلو یعقوب، یعقوب. فدعا النبی صلی الله علیه وسلم به، نو راغوښته پیغمبر علیه السلام دغه مری، فدعا النبی صلی الله علیه وسلم به، نو راغوښته پیغمبر علیه الصلات وسلام دغه مدبر مری، او وی وی الکدا سوکلی، فباعه، نو رسول الله خرص کاغا. کستا سو خیالو حضرت نعیم نامه و نعیم نحام، نعیم نحام بیا دا دغه واغشته د امری، او پسې واغشته. کستا سو خیالو په 300 روپے باندې دغه کړیو اغشتو. نو سچلو شو راو غوخت اغل پیغمبر علیہ السلام فباعه خرسه کو بیا دا پیسې راواغشتي او دی ابو مذکور ته ورکړه چې خدای دې په خیر کا دا باندې قرضونه دي خدای دې په خیر کا پتا باندې دغه دي هلته دې بچی نار دي او ته دغه کې ټیک د صدقه صحیح ده خو چې قرضونه یې د باندې صدقې مه کوه اول دغه وکه قرضونه خلاص کا چې خپل بچی دې ناري نو صدقې مه کوه هغه خپلو بچو باندې اول وخوره دا بچو باندې هم صدقه ده. قال جابر جابر وی چې مات الغلام دغه غلام چې حضرت نعیم واغشتو او رسول الله پې خرڅ کو نو دا مړ شو عام اولین په اول کال لا کالی پورا نو چې په کال کې دننه دننه دا دغه غلام بیا مړ شو. سړی چې مری آزاد کی بنی آدم چې مری آزاد کی نو تا سره احسان وکړو د دې احسان د وجه نه ستا او د دې مری سره یو تعلق پیدا شو ته ولګېدې مری دې آزاد کړ ستا د مری د آزادولو د وجه تا سره احسان وکړو ستا او د دې مری تعلق پیدا شو دغه تعلق تا ولا وی ولا ولا دا داسې تعلق دی چې که سبا د امرې مړ شو او د ده نور وارثان نی نو د ده میراث به د چای د ازادوونکي د چا بهی د ازادوونکي. اوس تاسو ته مسله کوي باب بیع الولاء دا باب دی د بیع د ولا وهبته او د هبې د هغه تا یو مری آزاد کړی دی ستا و سره تعلق پیدا شو سبا که دی مړ شو دغه وارثان نی میراث به څوک لی ته بیا لی ته اوس دا ولا راواخلې په بلې خرڅې هلکه زما د دې مری سره ولا ده تعلق دی که سبا دی مړ شو د ده میراث به ظالم راشه چې پته یې خرڅ کړم. د اسلام نه مخکې به دوی دا خرڅول وی دا په ما خرڅ کړه. کله نا کله به یو سړی ولا راواغشته ولا دا به بل ته بخشش ورکړه و یاره ته زما دوست دی ښه سړی د پلاني مری سره چې زما دا تعلق دی دا مې په تا درخ تا ته مې بخشش درکړو. امام بخاري سرنامک دی چې خرسول د ولا دا جایز نه دي هیبه کول د ولا دا جایز نه دي وی ځکه ولا چې دا حدیث کې برا شي دا داسې دی لکه نصب او نصب په ختمولو باندې نه ختمیږي. ګورې ښه ته زوی دی د زوی د یو سړي زامن نشته او ستا زوی دی ته ورته وی ماله پیسې راکه د دې هلک او زما منځ کې چې کوم د پلاروالی او د زویوالي تعلق دی دا ما په تا خرڅ کړو نو دا خرڅیږي نه خرڅیږي یا مطلب تا ته ما بخشش درکړه نو دا بخششیږي. څنګه چې نصب په لرې کولو سره نه لرې کیږي نو داسې ولا هم په لرې کولو سره نه لرې کیږي. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اغني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول حضرت عبد الله بن دينار وي سمعت ابن عمر ما واردل دا عبد الله بن عمرنا يقول اغيب وي نه النبی صلی الله علیه وسلم من فرمایل د رسول الله عن بیع الولاء د خرڅولو د ولانا چې هغه د مری میراث په بل خرڅ کې و عن هبته او د بخنې د هغه نه چې چا ته یې بخشش ورکې. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت عائشوي دا حدیث تاسو مخکې ویلو یو ډېره بزرګه ښځه وه بریره نامې وه بریره وینځه وه دا راله حضرت عایشې بیبي ته ورته وی بیبي ما سره خپل مولا کتابت کړی دی راته ویلی دی چې دونه پیسې راوړه مال زبا دی آزاد کم ما سره په دا کتابت کې امداد وکا. حضرت عشاو ته وی یو خوخه دی نه ده یو خبره. وی څنګه؟ وی لاړ شه د خپل مولا سره مشوره وکا، زه به ټولې پیسې درکم تا به والم او بیا به دې زه آزاده کم. دا بیره لاړ خپل مولا ته وی چې حضرت عشا بیبي وی چې ستا مولا دې په ما باندې تا خرڅه کي، زه به بیا تا آزاده کم. هغه ورته وی ټیک ده ټیک ده، زه به تا دې ماما تا دې چې دې زمانه والي او بیا دې تا د غکې آزاده کي، خو ګورې که سبا مړه شې نو ستا میراث به زمی میراث به د هغې نی. حضرت عشا بیبي د رسول الله سره مشوره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې منډه ویله، او الولاء لمن اعتق، د مري میراث د هغه شی چې چا آزاد کړي، دا به غلط شرطونه لګی نو لګی دی نو. یو سړی د باندې دوکان خرڅی، د ته وایي دوکان د باندې خرڅومه، خو ګورې په دې شرط چې ما به ترې نو باسې، یو دغه دې دا دوکان د باندې خرڅومه، دلته دا دغه ولګی، خو که په خپله دې کو نو ښه ده، او که په خپله دې نه کو ما به ترې نو باسې. منډه دوکان ته واله، او بیا ورپسې ډانګ راواله چې اوسه دوکان نه، تا خو تا ما سره شرط لګولی، خو دا خو داسې شرط و چې غلط شرط ما سره لګولی و. ښه، حضرت عشا بیبي وی اشتریت بریرا، ما اراده وکړه د اغستلو د بریرې، دا خو یې لاغشتې نه وه، ما اراده وکړه د اغستلو د بریرې، دا یوه وینځه ده. فاشترط اهلها، نو شرط لګو د هغې مالکانو، مالکانو ووی چې او د باندې خرڅوو، خو شرط یې دا ولګو. څه شی شرط ولګو؟ ولا اها د میراث د هغې، چې سبا که دا مینځه مړه شوه، د دوی ولو میراث به زمونږی. ما وی وی فذکرتو ذلک، نو ما ذکر کړه دا مسله للنبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، چې حضرت دغسې زه بری رالمه، خو د هغوی دغه د بالدار دوی نیک چې وی اخله، خو د دې میراث به د هغوی زمونږی. رسول اسلام ورته یې منډه ویله، او بیا آزاده کا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی عاتقیها، آزاده کا دا وی اخله، او بیا آزاده کا، او دغه چې دی میراث د هغه شی چې چا توره کړي، چا پیسې ورکړي، پیسې به ورکې ته، او میراث به دوی اخلي. فان الولاء، یقینا میراث دا آزاد شوي لمنه، دا د هغه چا دی اعطو الورقه، چې هغه ورکړي وي روپۍ، هلکه چې پیسې چا ورکړي، روپۍ ورکړي وي، میراث د هغه دی، ته دې لا اوده دی، اوده دې پیسې نه ورکې، او دغه دې دا میراث وستی. وارق سپینو زرو ته وایي، خو ګورې هغه سپین زر چې د هغې نه روپۍ جوړې شوي وي، ښه دا ساده سپین زر چې دي، دې ته دغه نه وایي وارق. نو وی فان الولاء، بشک میراث دا آزاد شوي لمن، دا به د هغه چای اعطو الورقه، چې هغه ورکړي وي روپۍ. حضرت عشا وی ما واغشته، او فاتقتها، ما آزاده کړه هغه. یو مې حضرت بریره د هغې په معامله کې یو دا مسله ثابته شو. حضرت عشا بیبي وی چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې الولاء لمن اعتق، دویمه ته دا مسله معلومه شوه. حضرت بریره رسول الله راوغوښته، وی تر اوسه پورې وینځه وې، دا په یو سړي واده وه، د هغه نامه وه مغیسه، وی تر اوسه پورې وینځه وې، دا مسله ثابته شوه. ښځه چې وینځه یې وینځه، او مولا چاله په نکاح ورکړي، او دا آزاده شوه، آزادېدو سره دې ته خیار عتق میلو شو، یعنی آزاده شو، د آزادوالي د وجې نه ورته خیار میلو شو، که دې زوړ خاوند سره اوسیږي، اومې خوښه، او کنو سیگی او دی وی زو سرنو سیگم چی نکا ولا ما تکو مدالی خیال لدی وین زادا دا چا سر نکا شوی دا دا وینزا ازاد شوا دا زادې دو سره شریعت دې ته اختیار ورکه چې کدی زوړ خاون سره اوسېږي هم خو که نو اوسېږي بس نکاح به دې ختم شي دا هغې وجه دا ده چې دا وینزا وه په دې باندې د خاون د دوو طلاقو ملکو دوه طلاقه د دې داسې دي لکه سمې ښځې له چې درې ورکي اوس چې دا ازاده شوه نو د خاون په درې طلاقه راځي حقه اوس دا خوښه ده دی چې دا هغه د خاون حق قبلی او که نه قبلی بل ټکې خو دلته نشته خو بل ځای به درته راشي یو بله مسله ته معلومه شوه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې کټوی باندې ده غوښه پکې ده او خوټکیږي مدلی پوهېږي غوښه پکې باندې ده رسول الله وی د خوراک څه نشته وی سیب نشته وی دا غوښه چې دا کټوی چې باندې ده غوښه پکې ده وی حضرت دا خو صدقه ده او بریرې له چا ورکړې ده خیرات غوښه ده او صدقه ده او بریرې له چا ورکړې ده نو ته خو صدقه نه خورې نو رسول الله ورته دا مسله کوي چې بریرې له ورکوله نو هغه صدقه شوه او بریره دې مونږ له راکې مونږ له هیبه شوه مسله ته دا ثابته شوه یو سړي له دې زکات ورکه غریب له زکات هغه مالک شو او دا غریب بیا په مالدار باندې دا دغه خوري دا پیسې نو دا جیز دي ښه فدعاها النبی صلی الله علیه وسلم نور او غوخته دی له پیغمبر علیه السلام ورته وی شریعت تا له اختیار درکو فخیرها نو اختیار ورکه دی له من زوجها د خاوند دغې نه چې که خاوند سره اوسېږي ام که خاوند سره نه اوسېږي نکاح به دې ختم شي دی ورته وی حضرت زه نه اوسېږم نو دا مشکات کې تاسو ویلو دلته به هم درته یو ځای کې راشي دا حضرت مغیث دا ډیره خوښه وه خو د دې هغه ډیر ناخوښ و دی به ورپسې په دا کوڅو کې وی ګرځېدی چې یا بریرې ما مه پرېږده و یا بریرې ما مه پرېږده و رسول الله به وی تعجب دی چې د بریرې ته څومره نفرت دی او د مغیثو سره څومره دغه ده مینه ده یو ځل رسول الله دې ته سفارش هم وکړو و یره د مغیث نه مه بیلېږه ډېر غریب سړی دی تاسو ویلي دا ورته وی حضرت امر راته کې که سفارش راته کې که امر یې په سر سترګو او که سفارش یې نه منم ورته وی امر درته نه کوم سفارش درته کوم وی صاحب نه وسره نه اوسېږم فقالت دا غریب پیغمبر علیه السلام ورته سفارش کوي که نه چې مړې خاوند مه پرېږده فقالت نو دې ووی چې لو اعطانی کزا و کزا حضرت که دا مغیث او زما دا خاوند مال راکي دومره دومره مال نو ما ثبت عنده زه به ایساره نه شم د هغه سره چې دومره دومره شی راکي دومره دومره مال راکي وسره به ایساره نه شم فاختارت نفسها دې خپل ځان غوره کړه او د هغه نه جدا شوه دا بل سر نامک دی خیال کوي ازا اسرا اخر رجل کله چې قیدی شي کله چې گرفتار شي اونیولی شي رور د یو سړي د یو سړي رور دی اونیولی شو او عمه یا تره د هغه اونیولی شو جهاد دی جهاد په جهاد کې مجاهد هم دی مجاهد جهاد کوي او د کافرو د طرف نه قیدیان ونیولی شو په هغه قیدیانو کې د یو مجاهد رور هم ونیولی شو د یو مجاهد مثلا تره ونیولی شو یې بل داسې عزیز ونیولی شو اذا اسره خیال کوئ کله چې قیدی کړی شي اونی ولی شي اخر رجل رور د یو سړی او عمه یا تر د یو سړی نو هل یفادا آیا د ده به فدیه ورکولی شي د دغه گرفتار به فدیه ورکولی شي اذا کان مشرکان چې کله هغه مشرکی هغه تاسو چې نیولی دی د یو مجاهد رور دی یا د یو مجاهد د تره زوی دی نو د ده به فدیه ورکوی که نه مثلا د عامو قیدیانو تاسو فدیه اخلی نو د ده به م ورکې که نه به ورکې دلته امام بخاری یو بل طرف ته روان دی مسله بل ځای کې کوي یو غلام دی تا واغشت یو سړی دی داسې وایه د یو غلام مالک شو خو هغه غلام د ده زی رحم محرم دی یو سړی مالک شو د یو غلام خو هغه غلام د ده زی رحم محرم دی رحم هم دی د خاندان نه هم دی او محرم هم دی محرم دا مطلب چې داسې سره رشته ده چې یو وته نر پرس کې نو بل سره نکاح نه کیږي لکه رور رور دې واغشت اوس رور زی رحم هم دی محرم هم دی لکه چې دوه رونی یو وته نر فرس کې او یو ښځه نو خو رور او خور شو که نه یا مثلا تره دې واغشت نو چې تره دې واغشت دا هم زی رحم محرم دی رواره او تره چې یو وته نر کې او بل وته ښځه کې بیا نکاح نه کیږي خو یا رواره او ترور راځي یا تره او وریره راځي نو زی رحم محرم چې یو سړی مالک شي آیا دا په ده باندې خود به خود ازادیږي که نه دا نور امامان وی نه ازادیږي امام بخاری هم دې طرف ته اعلان کوي چې نه ازادیږي زمون حضرت امام صاحب وی په ابو داود کې هم حدیث دی په ترمیزی کې هم حدیث دی من ملک زا رحم محرم کم سړی چې مالک شو د داسې غلام چې هغه د ده رشته دار هم دی او محرم هم دی د ده سره نکاح نه کیږي نو فقد عتق علیه هغه په ده ازاد شو زمونږ حضرت امام صاحب وایي چې د داسې سړي ته مالک شوې د داسې غلام چې هغه ستا د خاندان نم دی زی رحم هم دی او محرم هم دی ستا ورسره نکاح نه کیږي نو بیا هغه ازاد شو که زی رحم و خو محرم نو لکه د تره زوی نو بیا نه ازادیږي یا محرم دی محرم مدلی خو زی دغه نه دی زی رحم نه دی لکه ماما ماما دی شو خورین دی شو نو خورین او ماما دا خود هغه دی محرم خو دی خو زی رحم خو نه دی ستا د کورنۍ نه خو نه دی که نه نو دا نور امامان وی نه ازادیږي نه دا نور امامان وی چې نه ازادیږي امام بخاری هم دې طرف ته اعلان دی حضرت امام صاحب وی ازادیږي دی د هغې یو واقع بیانوي ګوره عجیبه واقع بیانوي په غزوه بدر کې درې ګورئ حضرت عباس صاحب گرفتار شو کنه د کافرو سره گرفتار شو په غزوه بدر کې عقیل گرفتار شو دې طرف ته په مجاهدو کې علی صاحب و چې علی صاحب په مجاهدو کې و عباس صاحب په دغه کې راغی په غنیمت کې عقیل صاحب په غنیمت کې راغی په دې غنیمت کې د علی صاحب برخه وه که نه وه چې برخه وه نو چې عباس صاحب راغی او عقیل راغی نو په کار دا وه چې د علي پکې څومره برخه ده چې هغه خو دغه شوی وی که نه ازاد شوی وی حال دا دی چې رسول الله دا حکم ونه که چې د علي دومره حیصه ازاده شوه بلکې علي څه کې د رسول الله پکې برخه نه وه یو طرف ته تره دی او بل طرف ته د تره زوی دی په کار دا وه چې د دوی برخه دغه شوی وی ازاده شوی وی پیغمبر سم حکم ونه که چې د ازاد شو نو وی سوی چی سشو داخل بل پلو دی کلا چی قیدی کلی شی رور دا یو سری یا تر دا یو سری آیا دا دبا فیدیا ورکولی شی چی کلا آغا مشرکی کنا وقال انس رضی الله تعالی عنہ انس اوی چی قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس اوی پیغمبر علیہ السلام تا چی فادیت نفسی حضرت د بدر په واقع کې ما فدیه د خپل ځانم ورکړې و وفادیت عقیلا او ما فدیه ورکړې و د خپل رور عقیل ګوره هغه د عباس په دغه کې گرفتار شوی و بدر کې چې بدر کې گرفتار شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی منډه فدیه راوړه وی زه غریب یم وی غریب نه خپل فدیه م راوړه او دوی رویرونه دي دا غویم فدیه راوړه یو عقیلو او یو نوفلو وی د دې دواړو دغه راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده څلور سوه روپۍ فدیه واغشته او د عقیل فدیه هم ترې واغشته او د دغې فدیه هم ترې واغشته د نوفل دا خبره چې ده کوله دا د کله کوله دا اصلي کې داسې وه چې د بحرین نه څه تقریبا یو لک روپۍ رالیلې بیت المال ته نو دقه وخت کې حضرت عباس وی چې حضرت زه خو قرض داریم خپل ځان فدیه مې ورکړې ده د عقیل فدیه مې ورکړې ده بل روایت کې راځي د نوفل فدیه مې ورکړې ده په ما قرضونه دي مال لږ دغه ترې راکړه چې دا قرض پوره کړم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته واخله نو ګوره ما فدیه ورکړې ده د خپل ځان فدیه مې ورکړې ده د عقیل ګوره هغه دې فدیه ورکړه اوس امام صاحب باندې اعتراض کوي چې ته وایې کم سړی مالک شو د ذی رحم محرم اپا دا ازادیږي نو په کار خو دا وه چې عباس صاحب یو اندازې پورې ازاد شوی وي عقیل ازاد شوی وي ځکه چې عقیل دا علي رورو او عباس یې ترو او په دې نغه کې چې دې غنیمت کې د ده برخه وه که نه وه په کار و چې د ده برخه خو ازاد شوی وي وکان علی بن ابی طالب او حضرت علی له نصیب شداغه دا پارا برخه و فی تلک الغنیمت پا دا غنیمت که نو چه پا دا غنیمت که دا علی صاحب برخه و نو خو پا عباس صاحب کم برخه و کنه چه دا برخه زاده شوی وی دا عقیل پا کم برخه و چه دا برخه زاده شوی وی اللتی حقا اصاب من اخیه چه غد تا حاصل شوی و درور داغنه عقیلون چاغه عقیل لی و عمیه او تر داغه دی عباسین چاغه عباس دی او آزاد نشو معلومی گی دا خبره چه دا خبره سی نده چه من ملکه زارحی من محرمین او تی قاله من گو توایو حضرت ایسا بله دا تا زان نده پوی کری قیدیان چه راوستی شی اسلامی ملک تا دا کافرو په دې راوستو باندې مجاهد د دوی مالکیږي نه صیبا ته وایې چې علي دی او د عباس صاحب مالک شو او علي دی او د عقیل دغه شو مالک شو موږ ورته وایو مسلې ته دې فکر دی جهاد وشي په جهاد کې چې مال راغی نو مال د مال د غنیمت مال چې دی مجاهد مالک شو خو د قیدیانو مالکان نه دي ولې چې اسلامی ملک ته قیدیان راواړی نو د دې یو صورت دا دی چې فقتلوهم که قتلوی قتل یې کې سیده که احسان پې کوې من پې کوې خوشی اسې مفت خوشی کوې ام سیده که حکومت پې فدیه اخلي ام سیده او که حکومت غلامان کوي او په مجاهدو باندې تقسیمی ام سیده نو دا چې حکومت ولګي او په مجاهدو باندې تقسیم کی د تقسیم نه پسې بیا مجاهد دغه کیږي مالک کیږي نو رسول الله خدا قیدان سره تقسیم کړي نو چې ته د علیم پکې برخه رالل او دغم پکې رالل دا خو رالل اوس د دې اختیار دی چې یا به قتلیږي یا با پی پیسې اغشتې کیږي یا با غلامان کیږي. خ وایا حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه عن شهاب قال حدثنا انس بن مالك حضرت انس وی چې په غزوه بدر کې عباس صاحب گرفتار شو. عباس صاحب خود رسول الله ترو او دا چې یو سړی نیولې دی نو داغه نوم دی ابولیوسر. ابولیوسر عباس صاحب ته به خلکو وی دا د بدن نخط طاقت ورو او دا ابولیوسر جنګي وانګي و نو خلکو به ورته وی یاله که تا ابولیوسر څنګه گرفتار کړی. وی په خدای قسم چې په بدر کې را باندې داسې روب راغلی و چې ابولیوسر راته ابولیوسر نه ښکارېدی. ما ویل که دا غر دی داسې دغه و نو ده پکې پړی اچولی و. د ابولیوسر نه دی پړی ده کې اچولی و عقیل کې اچولی و نوفل کې اچولی و ده ته بیا خلک مقرن وایي د ابولیوسر ته ځکه دا درې وړی سره یو ځای کړي و. ری وستل چې ری وستل انصار خو پویدل چې مدینې ته قیدیان راغلل نو د انصارو جرګه راغله. وی حضرت که ستا اجازه ای نو دا عباس چې دی دا زمون خورین دی د ده نه به مونږ فدیه نالو د ده نه به خوشې به پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه نه نه نه نه نه اول د دغه نه فدیه والی د عباس صاحب نه. مطلب دا دی که د عباس صاحب نه فدیه وانغستې شي ټیک دی چې انصار خو یې سفارش کوي خو خبره دا ده چې هسې نه بیا به خلک وایي چې وګورئ رسول الله د خپل تره نه دغه وانغشته فدیه وانغشته او د پردو نه یې واغشته نو د دې وجې نه دقیق وي دغه دی اول د ده نه والی. ښه نو انس صاحب وایي ان رجالا یقینا بعضې سړي و من الانصار د انصارو استاذنو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی اجازه وغوښته د رسول الله نه د رسول الله نه اجازه وغوښته او فقالو ویوی چې حضرت اذن لنا اذن اجازه وکه مونږ ته حضرت مونږ ته اجازه وکه که ستا اجازه یي عباس صاحب زمونږ خورین دی د ده نه به مونږ فدیه نالو فلنترک مونږ به پرېږدو ل ابن اختنا د پاره د هغه زوی د خور زمونږه د خپل خورین د پاره به مونږ پرېږدو عباس ان چې هغه عباس دی څه به ورته پرېږدو فداءه هغه فدیه د ده حضرت ده نه به هغه فدیه نالو جره هغه بدل به ترې نالو دی به مفت خوشې کړو. خیال لري حضرت عباس صاحب زمونږه خورین دی او د ده فدیه به مونږه نالو هسې به یې خوشي کو. اصل کې انصار څومره هوښیار دي دومره ادب او احترام کوي داسې وایي حضرت په مونږ احسان وکړه په مونږه زمونږ خورین دی او د ده نه فدیه ماله وره که فدیه دې وانغشته په مونږ احسان دی خورین وایي داسې نه وایي دا اوس بیادبي ده حضرت ستاسو تره دی فدیه ترې ماله اوس که ترې والي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فدیه ترې وانلي نو دا خو احسان په دغه شو په رسول الله شو چې ستاسو دغه تره نه فدیه وانغشته. نه نه احسان په هغه نه ده کوي صاحب دا به ستا احسان په مونږ یي ځکه زمونږ دغه دی خورین دی. الک عباس صاحب څنګه خورین شو؟ خورین خو چې دی د خور دغه ته وایي زوی ته وایي نو د عباس صاحب خور د مدینې خو نه وه د عباس صاحب مور خو د مدینې نه وه خو د مکې وه. اصل کې وجه دا ده چې عبدالمطلب صاحب چې دی نو دا د مدینې خورین و عبدالمطلب نو چې د عبدالمطلب خورین شو نو په قبایلو کې دا دي چې د خورین اولاد تم خلک دغه وایي دا خورین وایي. کیسه داسې شوې وه هاشم صاحب نه دی هاشم د عبدالمطلب صاحب پلار دی شام ته چې شام ته تنو په مدینه کې د یو دوست حضرت عام دغه وته عمر دا د بنی نجار قبیله مشر سردار و ده خزرج قبیله کې خاندان دی نجار بنی نجار د بنی نجار قبیله مشر و سردار نو هغه سره دیره شو یو څو شپو ده د هغه لور وه چې ده ولیدله ډېره قابله او ښایسته بادبه غالبا د هغې نامه وه سلما بنت عمر سلما بنت عمر نو ده د پلار له پیغام ورکړ چې دا لور دې ما ته په نکاح کړه هغه په خپل هم سردار و هاشم صاحب هم سردار و فوراً یې ورته په نکاح کړه واده وشو چې واده وشو هلته وله ځای مې تیار کړ دوی بیا سره یو دوه درې شپې هلته وکړې هاشم صاحب سیده لاړ شام ته ښځه دلته پاتې شوه چې شام ته لاړه هلته دې مړ شو په سفر کې دغه شو مړ شو ښځه چې وه حضرت سلمه د هغې امید شو چې امید وشو پلار کړه وم هلته بچی مو شو چې بچی وشو د هغې نامه کېښو دا شیبه شیبه عبدالمطلب صاحب نامه ده شیبه اووه کاله دې دلته د ماماګانو سره و ماماګانو سره په مدینه کې نو بیا واپسې تره راغی مطلب نه دی مطلب هاشم او مطلب او نوفل او عبدالشمس دا رونه و نو مطلب واپسې راغی د رواره پسې او د ځان سره روان کو چې روان یې که ځان پسې اوښ پسې کینولو دا یتیم هم و رنګ یې هم ګډ وډ و جامې هم ګډې وړې وې چې مکې ته ورسېده نو د مکې خلک ورته وایي هلکه دا څوک دی نو دی ورته وایي دا زما مرۍ دی هلته کې جامې ګډې وړې وې بیا کور ته بوته جامې ورته بدلې کړې پاک صفای کړ بیا بار راوویسته چې دا خو هغه زما دغه دی رواره دی خیر نامه شیبه وه خو ده ورته ووایي دا زما مرې دی کله نه کله سړي پورې نامه ونښلي بیا چېرته ځي بس نامه بیا دغه شوه عبدل مطلب ترو نو عبدالمطلب دا نامه شوه نو هسې مې وې دا عبدالمطلب چې دی دا خورین د چاو د مدینې د خلکو پوه نه شوې و که نه د سلما زوی او سلما چې دی دا د عمر لور وه او عمر چې دی دا د بنی نجار د قبیلې سردار و نو چې عبدالمطلب یې دغه شو نو د عبدالمطلب زوی بیا عباس دی د عباس هم په دغه کې راغی خورین کې نو وایي حضرت ته موږ ته اجازه وکړه چې د خپل خورین عباس صاحب ته دا فدیه پرېږدو فقال نو رسول الله صلم ورته وایي نه ګورئ چې پرېږې نه دی ولې د ده نه والی لا تدعونا مه پرېږدی منهو ده ته درهمن یو روپۍ ګورئ چې یو روپۍ هم ورته پرې نه دی باب عتق المشرک بل سرنمک دی دا باب دی د آزادولو د مشرک دی ته به تاسو وایې لاندې ورسره لیکي دا اضافت د مصدر دی فاعل ته یو مشرک سړی ولګي او غلامان آزاد کی غلامان الله به ده ته د دې اجر ورکوي که نه به ورکوي عجیبه مسله کوي یو مشرک سړی کافر سړی په حالت د کفر کې اعمال وکړي او دې مړ کافر شو په قیامت کې الله د دې اعمالو بدله نه ورکوي خو دې مسلې ته ګورئ که یو مشرک دی او په حالت د شرک کې د اعمال کړي دي خیراتونه یې کړي دي صدقې یې کړي دي نور څه یې کړي دي خو بیا دې مسلمان شو نو د دې حالت د شرک چې کوم اعمال دې کړي دي الله به د دې بدله ورکوي پوه نه شوې یو مشرک دی په حالت د شرک کې د دغه کړي دي ښه کارونه کړي دي په کفر کې ښه کارونه کړي دي صدقې کړي دي بل څه کړي دي او بیا دې دغه شو کلمې وویله مسلمان شو د دغې حالت د شرک چې دا نیک اعمال یې کړي دي الله به د دې بدله دغه کوي ورکوي او کنه مړ شو مسلمان نشو نو نه ورکوي اوس ګورئ دا باب دی د آزادولو د مشرک. یو مشرک سړی دی، هغه غلامان آزاد کی او دی بیا رستو مسلمان شي، الله د دغه حالت د شرک د آزادولو د غلامانو اجر ورکوي کنه؟ ویو حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه، دا د حضرت خدیجی بی بی رو آرده خواه، زکا دا خدیجی بی بی دا پلار چه ده نو خویلید نامه دا خویلیدو، او دا دا پلار نامه دا حزام. حزام او خویلید دا دوال رونه و رونه رونه دی. دا حزام دا دا حضرت خدیجی تره دی. حکیم ابن حزام دا سجیبه سره دی، لا مسلمان نو، خو قبل الاسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د قرانه بیاندازه دغه کړی دی، خدمت بیاندازه دا په بنی هاشم دغه کې په قریشو کې، لکه بنی هاشم دی، بنی مغیره دی، بنی مخزوم دی، دسې پکې یو دی بنی اسد. دا حضرت خدیجه او دا حضرت حکیم او یا نور دی ته خلک وایي بنی اسد، ډېر لوی خدمت یې کړی دی. بیا دی په فتح د مکې کې مسلمان شوی دی، او څه تقریبا شپږ شلی د کاله د عمر و، ډېر عمر الله ورکړی و. نو دا حکیم ابن حزام آتق فی الجاهلیت، هغه آزاد که په زمانه د جاهلیت کې، مئت رقبت سل غلامانو، د جاهلیت او د کفر په زمانه کې د سل غلامان آزاد کړه، وحمل او د سواره کړل اجیان، وحمل او د سواره کړل اجیان علی مئت بعیر، په سلوخانو سلوخانې غریبانانو ته ورکړه چې که حج ته ځای لاړ شي. نو سلی اوخان خیرات کړه او سلی غلامان خیرات کړه، خو په زمانه د کفر کې خان. فلما اسلم، کله چې بیا د اسلام راوړو، نو دی اوس ځان ته وایي الکه حالت د اسلام خو د حالت د کفر نه ښه دی، چې په اسلام کې مې سل غلامان آزاد، په کفر کې مې سل غلامان آزاد کړي دي، په کفر کې مې سل اوخان ورکړي دي، نو په کارو چې اسلام کې خو موکم. فلما اسلم، کله چې د اسلام راوړو، نو حمله د سواره کړله اجیان علی مئت بعیر، په سلوخانو سلوخانې راواغشتل، صدقه کوي او سلو اجیانو ته ورکړه. یو ته وایي دا ستا شو اشته پې لاړ شه، دا ستا شو اشته پې لاړ شه، خیراتي ورکړه. و اعتق مئت رقبه، او آزاد یې کړه سلوخانه، سلوخانې آزاد، سل غلامان یې آزاد کړه. وی دی چې حج ته ته خوند اکی سړی وسی، چې هلته ښه ډېرې قربانۍ وکړي. سل غلامان یې ځان سره روان کړه، او وی د سپینو غاړه کې ورته اچولې وې، د سپینو. او چې لاړل حج ته، نو هلته کې ودرو لاسې په کتار په مینا کې، او وی ربه ته گوایې چې د ډېر بې اندازې قیمت دا غلامان دي، خو ربه ستا د رضا دپاره مې دا دغه کړل آزاد کړه. نو هغه سلی غلامان آزاد کړه. خیر، دا خو د اسلام وخت و چې سل غلامان شو او سل اوخان شو، د دې خو څه مسله نشته. سوال د دې دی چې هغه د اسلام نه مخکې په زمانه د جاهلیت کې د سل غلامان آزاد کړي دي، سلی دغه د مریا دغه د اوخان خیرات کړي دي، دا غیب الله ما ته اجر راکوي کنه؟ قال حکیم وی، فسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پوښتنه وکړه د رسول الله نه د دې مسلې. فقلت، ما ورته وی، یا رسول الله، ای د الله رسوله، ارأیت اشیاء، ته خبر راکه ما ته د بعض شیینو، كنت اصنعها چې ما بکول هغه فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې حضرت د کفر په زمانه کې به ما بعضی کارونه کول او مقصد می سو مقصد می داو چې الله را نرزاش مشرک خو الله منی كنت اتحنس بها ما بزان نزدې کو پاغه باندې الله تا دا تحنسو راوی مان کوي یعنی اتبرر بها ما به احسان کو پاغه باندې د خلکو سره نو قال رسول الله راتوي چې په زمانه د کفر کې د کم نیک کارونه کړی دي او بیا ته مسلمان شوې د مسلمانې دو سره تا سره هغه نیک کارونه رالل هغه باطل نه دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اسلمت دا اسلام راوړو علامه سره د هغه نیکو اعمالو علامه سره د هغې سلف لکه چې مخکې تیر شوي دي ستا د پاره من خیر نه د نیکې کار ثابت یې کړه ده چې په حالت د کفر کې یو کافر نیک عمل وکي صدقه وکي بل څه وکي او بیا مسلمان شي د مسلمانېدلو نه پس چې دی نو بیا هغه د زمانې د کفر نیک عمل چې دي د هغې اجر او بدله الله پاک دې سړي ته ورکوي. مطلب دا دی چې هغه سل غلامان مخکې آزاد کړي دي هغه سل اوښان یې مخکې دغه کړي دي خیرات کړي دي د هغې به الله اجر ورکوي. زه بس دی.